Volt? Hát ja, csirke egyes. Csirke egyes? Hát volt is. Ez mennyi? Jó. Energovit. Azt mondja, hogy 20 kilós? 10 kilós. 10 kilós? 84 dinár. Visszajött.